Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselam. Ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, biz ne kadar hasta olsak da, şeker olsak da sizin derslerinizi ihmal etmiyoruz. Bugünden beri şekerim 400'ü düşüremedim aşağı. 400'den yüksek şu anda da seyrediyor. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini anlatmadan edemeyiz. Tebliğsiz duramayız ve sizler de bu hadis-i şeriflerden istifade etmelisiniz. Madem bu kadar ağır hastalıklarla ve sıkıntılarla beraber bu fedakarlıklar yapılıyor, bu dersler işleniyor, o zaman sizin de gayret etmeniz lazım, insanları haberdar etmeniz lazım. Allah için aramızda hak hukuk oluşuyor. Sohbet hakkı bütün hakların fevkindedir. Onun için ilim hakkı bütün hakların üstündedir. Birbirinizi haberdar edin. Rabbimizin rızası için Recep-i Şerif haram ayının hürmetine, Allah'ın ayında Allah'ın kullarına tebliğ yapın. Ve kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bellihu anni ve levaye. Bir ayet bir hadis olsun. Benim tarafımdan ümmetime ulaştırın buyuruyor. Bu yüzden biz onun görevlisiyiz. Hepiniz görevlisiniz. Onun ümmetisiniz. Canından çok sevdiği, sabahlara kadar sizin affınız için, hepimizin affı için ağladığı seçkin ümmetleriyiz. Onun bizim üzerimizde çok hakları vardır. Hadis-i şerif dersi, tergib-i terhip dersi, Cübbeli Ahmet'in dersi değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dersidir. Hadis-i şerif dersleri ona aittir. O buyuruyor, o duyuruyor. Biz onun tarafından tercüme ediyoruz, çeviri yapıyoruz yani. Dolayısıyla bu derslere itibar edenler Allah'ın Resulüne itibar etmiş olur. Dinleyenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinlemiş olur. Hayattayken yanına gidenlere ne buyuracaktı? İşte bu hadis-i şeriflerden birini buyuracaktı. E şimdi de aynı hadis-i şerifleri bize okuyor. Ne fark eder? Şimdi sağ olsaydı bize ne anlatacaktı? Maçtan mı bahsedecekti? Siyasetten mi bahsedecekti? Haşa. Ayet hadisten bahsedecekti. İşte onun yolu devam ediyor. Kıyamete kadar devam edecektir. Bizler ona hizmetçiyiz. Sizler de tebliğcisiniz. Her tarafa duyurun. Ve şu saatte bundan eftal bir iş olamayacağını, şu saatte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemekten daha üstün hiçbir şey dinlenemeyeceğinin idrakinde olun. Ve şuurunda olun ki yarın ahirette kaybetmeyelim. Hep beraber kazananlardan olalım. Hidayet bulalım. Ölmeden evvel tedarik görelim. Kabre mezara indiğimizde salih amellerle inelim. Onlar bize eniş ve yoldaş olacaklar. Yoksa yalnız kalırız, karanlık katta kalırız, nursuz kalırız, helak oluruz. Allah muhafaza etsin. Kimse bizim imdadımıza kabirde yetişemez. Dersimizde kaldığımız 53. hadis-i şeriften itibaren başlıyoruz. Ve ruviye rivayet olundu. Ebu Derda radıyallahu teala, Ebu Derda Hazretleri sahabiden, yüce sahabi Şam kadısı radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem kale şöyle buyurduğunu naklediyor. İnnel ittikâe, şüphesiz sakınmak, korumak, alel ameli, amel üzerine. Yani bir ameli korumak. Mesela namaz kıldık. Bunu korumamız. Yani sevabını muhafaza etmemiz. Oruç tuttuk. Nafile mesela. Şimdi Recep ayı oruçları çok faziletlidir. Bu ameli korumak. Yani bunu muhafaza etmek. Diyelim hacca gittik. Bir sevap kazandık. Bunu muhafaza etmek. Bozdurmamak yani. Umre yaptık. Tavaf yaptık. Sadaka verdik. Hayır yaptık. İşte bunları korumak, muhafaza etmek eşittir. Daha çetindir. Minel ameli. Amelin kendisinden. Hani derler ya. Parayı korumak kazanmaktan daha zordur. 10 senede kazandığını bir günde harcarsın. Şimdi burada da namaz zor, oruç zor, yani umre zor, hac zor. İbadetler de tabii ki kolay işler değildir. Ön şartı var, içinde şartı var, abdesti var, tahareti var, kuslu var. Yani bayağı bir bazı ameller daha da külfetlidir. Fakat bunu yaparsın, yaptıktan sonra bunu bozuk para gibi harcamak tehlikesi var. Ameli batırırsın. Onun için ve inner racule, şimdi onun misalini veriyor. Çok acayip bir şey yani hiç. Geçen derslerde söyleyecektim de, yani bunu da hatta başından ne acayip işler dedim, sonra sırası gelmedi. Yoksa yani bunu da okuyacağımı hesap etmiştim. Okuyamadım. Hepimizin başında her dakika maruz kaldığımız bir felaketten bahsediyor şimdi. Şimdi kainatın efendisini sallallahu aleyhi ve sellem dinlemesen bu tehlikeli uçurumlardan ne haberin olacak? Neresi tehlikeli? Nereye girmeyeyim? Hangi yol çıkmaz? Hangi yol çıkar? Hangi yolda efendim uçuruma sürüklenirim, haberim olmaz? Hangi yolda batak var? Nasıl bilebilirim? Onun için mutlaka sohbet dinlenmesi lazım. Hadis-i şerifler dinlenmesi lazım ki kainatın efendisinin sallallahu teala aleyhi ve sellem bize uyarıları, tehditleri göz önünde bulundurularak efendim tehlikeli geçitlere girmemek lazım. Tehlikeli çukurlardan sakınmak lazım. Şimdi mesela bir yola giriyorsun. Daha yola girmeden evvel ne yazıyor orada? Dikkat bilmem kaç metre ileride keskin viraj var. Veya ne yazıyor orada? Yol çalışması var. Hızlı girersiniz, altından kalk çıkamazsınız. Veya bir adama vurursunuz, çalışana. Yani senin uyarı levhaları vardır. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmasa, Mevla'dan haberler almasa ve bize aktarmasa biz her zaman tehlikedeyiz. Namazımız, orucumuz hepsi tehlikede. Hac, zekat hepsi tehlikede. Hiç kabul olunacak adam kalmaz ya. Bizi uyarıyor bak. Ameli korumak, ameli yapmaktan daha çetindir. Ve inne racüle şüphesiz bir adam. Le ya'melu elbette amel eder el amele. Bir amel salih yapar. Namaz, oruç, hac, zekat. Feyüktebu yazılır. Melekler sağda solda duruyor. Hafaza melekler. Yazıcı melekler tarafından. Lehu kendisi için. Amelun bir hayırlı amel. Salihun. Salih demek Allah'ın rızası üzere. Kabule elverişli demektir. Salih. Yani görünüşte şartları haiz. Namazı, abdesti işte. Niyeti vesairesi. Artık neyse. Namazın kendine göre şart var. Kur'an okumanın ayrı bir durumu var. İbadetin, zikrin her birinin farklı farklı tabii önünde hazırlıkları var. Bu amel salihtir yazılır. Yani ne demek? Kabule elverişlidir, şayandır. Mamulun işlenmiştir. Bir bu amel fissirri gizli. Bir de şimdi bu amel hem salihtir hem de gizli amel işlenmiş. Ne demek gizli? İşte efendim gece kalkmış 3'te veya 4'te. İşte imsak var 1 saat, 1,5 saat, yarım saat neyse. Bu vakit zarfında abdest almış kimse görmemiş. Karısı da uyuyor. Veya kadın yapıyor bunu, kocası uyuyor tabii. O da olabiliyor. Ondan sonra veya mescitte, yani tekkede, medresede, yani karı kocası da olmayabilir. Bekar olur, bir şey olur. Karısı yanında olmaz, kocası yanında olmaz falan. Yani bu gizli. Gizli ne demek? Bunu Allah'tan başka, meleklerden başka kimse görmüyor. Sırda yapılmış. 10 rekat teheccüd kıldı. Ama uzun kıldı diyelim ki belki de. 200 okudu, 300 okudu. Birkaç saat sürdü yani. Fark etmez. Kısa kıldı, uzun kıldı. Evrad-ı Bağ'ı okudu, Delail-i Hayrat okudu. Yani o zikir yaptı. Ne okuduysa, ne amel ettiyse. Gizli yaptı. Melekler tarafından yazılır ki bu amel gizli işlenmiş. Gizli işlendiği için yudaafu katlanacak ecruhu sevabı sebu'ine zayfa. 70 kat katlanacak. Mevla buyurur ki ey benim meleklerim ben bu amel kulumun ameli çok beğendim. Şartları yerine getirmiştir. Riya da yok. Kimse görmedi. Gizli işlendiği için 70 kat bunu katlayın. Yani mesela 10 rekat işte 70 ile çarp onu. Hani 700 mi ediyor? Diyelim. 10 kere. Efendim 10 kere 7. 70 yani. Bunu katlayın. Veyahut da oruç kimseye demedi. İftarda da normal böyle millet yemek yiyormuş gibi yiyor. Hani orucum demiyor. Hadi bana iftar hazırlayın demiyor. Oruçluyuz ya arkadaş biraz saygılı olun falan. Hani böyle bir hareketler çekip de oruçlu olduğunu ne yapmıyor? İma etmiyor yani. Gizli yapmış bitirmiş. İftarı gelmiş. Adam iftarda efendim kimseye oruçlu olduğunu anlaştırmadan normal yemek gibi yemiş falan. Bunun ameli 70 kat katlamayı hak etmiş. Bu hadis-i şerifi Beyhaki rivayet ediyor. Ebu Derda Hazretleri Resulullah'tan işitmiş. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Zaten ondan işitmeden sahabe kendi kafasından nasıl bunları bulacak, uyduracak, haşa. Sahabe tebliğcidir. Ulaştırmak. Biz de ulaştırıyoruz işte size. Biz buraya katamayız bir şey yani. İzah getiririz, Türkçesini tercüme ederiz falan. Hiçbir şey yorum katamayız yani. Ancak ne buyurulduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Fela yezal. Şimdi bu adam 70 kat katlanmış bir gizli amel salih işlendi. Defterine yazdırdı. Kazandı yani ahirette. Karşısına çıksa bu bayağı bir yüzünü ak eder. Mizanda sevap tarafını kaldırabilir ayağa doğru. Yukarı doğru kaldırabilir. Mahşerde sırattan geçmesine sebep olur vesaire. Salih ameller çok lazım ahirette. Ahirette salih amel kurtaracak. Küllü şey yetevekkafu ilel mangır. Demiş adam. Dünyada her şey buna bağlı. Ahirette her şey ameli salihe bağlı. Burada paranın açmadığı kapı yok. Param var, her şey var. Ahirette ameli salih var. Tabii iman zaten şart. İmansızın ameli salih olmaz ki. Ahirette ameli salihim var, her şeyim var. Her şeyim var. Efendimiz öyle der. Köşk mü alacaksın, saray mı alacaksın? Efendim eş mi alacaksın? Hizmetçi mi bulacaksın? Yani dünyada nasıl paran olsa alıyor, yapıyorsun bunları. Parası adama kız bile vermiyorlar bu zamanda. Ne yiyeceksin, ne yedireceksin diye. İşte ahirette de salih amelin yok. Hiçbir hayrın yok. Cennete de giremezsin. Tuğla üstüne tuğlan yok. Şimdi bu adam kazandı ya. Para kazananın, zengin olanın veya durumu müsait olan düşmanları var mıdır? Vardı. Şimdi hırsızlar. Gaspçılar. Şimdi bu adam da bir şey kazandı mı? Kazandı. Şeytanın da bundan haberi oldu mu? İşte imtihan burada devreye giriyor. Sade meleklerin haberi olsaydı, melekler Allah'a hamd ediyorlar, ne mutlu bu kulunu muvaffak etti. Melekler adamı kıskanmaz. Fakat şeytan babamızın düşmanı. İblis. Bizi en çok o kıskanır. Hele hayır kazanmış olmamız. Yani salih amel işlemiş olmamız. Hiç istemez. Ne yapacak şimdi? Ha, ne yapacak? Tulumu deldirecek. Tulumu deldirecek ne demek? Yani sevabımızı boşa çıkarttıracak, harcattıracak bize. Ahirette kadar sürdürmemek için. Sürekli kılmamak için. Mahşere çıktın bakacaksın. Ya ben böyle amellerim vardı, gizli gizli de yapmıştım bunları falan. Ne kadar da sevap olması gerekiyor. Katlamalar da var. Hadis-i şeriflerin müjdesine göre. Bir de bakıyorsun elde cepte bir şey yok. Çünkü şeytanın ne yapması lazım? Senin bu karını kaybettirmesi lazım. Seni zarara sokturması lazım. Baba düşmanlığını göstermesi lazım. Yani senden intikam alacak. Adem'in oğullarından. Ben senin oğullarına göstereceğim dedi ya. Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a meydan okuyor ya. لَاَتِيَنَّ مِنْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمِنْ خَلْف۪يهِمْ Sağlarından geleceğim, sollarından geleceğim. وَاَنَ اَيْمَانِمْ Önlerinden, arkalarından. Öyle mi? مِنْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمِنْ خَلْف۪يهِمْ وَاَنَ اَيْمَانِمْ وَاَنْ شَمَال۪يهِمْ Sağlarından, sollarından. Hep onların manası var tabii. Dört cihetten vesvesenin şekilleri var. Her yerden farklı geliş yapar. وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِر۪ينَ Kullarının çoğunu şükredici bulamayacaksın. Buldurmayacağım sana diyor. Allah'a meydan okuyor. Mevla da o gücü vermiş ona. Niçin? İmtihan olsun için. Daha anlasana. فَلَا يَزَالُ Daim olur bihi o adamla uğraşmaya. Kime? Şeytanu şeytan. Şimdi şeytan gelir gider, gelir gider, gelir gider. Ne der adama? Fıs fıs fıs fıs fıs. Ses duyulmaz. Kalbe şey gelir. Vesvese gelir. Meleğin kalbe attığına ilham denir. Şeytanın kalbe attığına vesvese denir. Şimdi şeytan ne diyor ona? Diyor ona ki sen diyor hani geçen gece bir 10 rekat kıldın ya Yasin Tebareke bayağı da bir şeyler de okudun yani falan. Namazda hem de falan. Bir saat sürdü ya senin namazın. Millet 2 dakika kılamıyor sen. 1 saat 2 saat falan. Onu bir diyor laf arasında bir söyle de ha. Gizli yaptık onu zaten. 70 kat katlanmışık. Ahirete iyi bir malzemeyle çıkacağız diye ümit ediyoruz. Bırak şimdi sen şimdi. Milletin cenneti mi var, cehennemi mi var? Millete desem ne olur, demesem ne olur? Bilse met etse ne olur, zemmetse ne olur? Diyor. Şeytan diyor ki, yapma etme ya. Boşa gitti diyor. Boşa gider mi? Allah gördü diyor. Allah gördü de ne? Allah gördü, ahirete çok var. Cennete gideceksen bile, hani demiyor ona ki cennet yok tabii ki. Adam Müslüman çünkü onu biliyor. Ya cennete daha çok var. Şimdi bu milletin yanında bir itibarın olsun, bir havan olsun. Şöyle millet ne takva adam, maşallah falan desinler sana da. Ya ya git işine diyor, Allah'ın bildiğini ne kula söyleyeceğim falan falan. O gidiyor geliyor. La yezali o demek. La yezali daim olur. Gider gelir, gider gelir, gider gelir. Hatta yezkura takiz anlatsın o adam. Hatta yezkura o adam anlatsın için. Neyi hu? O ameli, gizli amelini anlatsın için. Kime? Linnâsi, insanlara. Daha ve yu'line ilan etsin. Yani açık etsin. Hu o ameli. Ondan sonra tabii şeytan adam bırakır mı? Adam da zayıf ise, senin gibi benim gibi, bir geldi gitti, iki geldi gitti, sonunda bir de patlattı, baklayı çıkarttı ağzından. Böyle bir mevzuda bir yerde veya bir kişiye veya beş kişiye fark etmez. Bir kişi de olsa gizlilikten çıkıyor. Senin anlattığın. Otururken, konuşurken dedi ona ki, işte efendim ya hikmet-i ilahiye falan böyle bir başlar, hani ön sözler falan. Bazen bana da bir haller oluyor falan. Ya ne oluyor falan falan. Yani bir laf açar, o karşı taraf ona sorsun diye. Karılar dedikoduyu öyle başlatırlar, anlıyor musun? Ondan sonra dün gece, işte geçen gece böyle bir teheccüde kalkayım dedim. Kalkabildin mi bari? Elhamdülillah falan falan. İşte yarım saat kala mı kalktın? Yok canım, elhamdülillah. İki saat kala kalktım. Ya maşallah, nasıl dayandın falan. Sonra yattın mı? Yok ya, ne yatması falan. Ne yaptın? Ya şöyle bir 10 rekat 12 rekat kılayım dedim. Maşallah iyi kıldın. Ondan sonra efendim vakit çok kalmıştır daha imsaha. İki saat evvel kalktıysan bir buçuk saat imsaha kalır. Bir saat kalır, şudur budur. Efendim işte yok, benim namazım çok sürdü canım. Ya ne kadar sürdü, nasıl sürdü ya? Ya işte bir Yasin okuyayım dedim. İkinci zekatı da tebareke çok fazileti varmış falan. Hocadan duymuştum. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Yani imsaha kadar senin anlayacağın kıldım. Ondan sonra işte efendim, sabah ezan okundu. Camiye gittim. Zaten ondan sonrası alene çıktı zaten, cemaata gittiği için gördüm bile. Bunun gizli kısmı neresiydi? Evde kendi başına kıldıklarıydı. Şeytan geldi gitti, geldi gitti, geldi gitti. Bir punduna getirdi. Sen efendim bu meseleyi açıkla dedi. Ve böylece ona ne yaptı? Bunu alaniyete sokturdu. Gizliye aşikar ettirdi. Bu sefer bu şimdi bu amel reddoldu mu? Burada incelik var. Bu amel reddolmadı. Çünkü neden? O onu Allah için yapmıştı. Gösteriş için yapmamıştı. Gösteriş için yapmadığından, baştan ihlas ile yaptığından amel yazılmış idi. Fakat gizli olmasının ne sevabı vardı? 70 kat artırıyordu. Nakşi tarikatında zikir nasıldır? Kafidir, gizli. Kadiri tarikatında cehridir, aşikar. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? اَذِكْرُ الَّذِي لَا تَسْمَعُ الْحَفَظَ. Hafaza yazıcı meleklerin bile duymadığı zikir var. Çünkü dilden söylesen melekler yazar. Dilden de söylemiyorsun. Mesela rabıtada ses yok. Murakabe diye vazifelerimiz var. Nakşi tarikatımızda. 4. dersten sonra başlıyor. 21 Eylül kadar hep murakabe var. Murakabede ses yok. Melek duymuyor. Hapsi nefes dersinde melek duymuyor. 1., 2., 3. derste kalpten zikir var. Hiç melek duymuyor. Hafaza meleklerinin dahi duymadığı zikirler yezidu ale zikrilezi tesbihul hafaza, yazıcı meleklerinin işittiği zikirden fazla olur. Ne kadar? 70 zafa, 70 kat fazla olur. İşte onun için senin dilinden yaptığın zikir illa riya mıdır? Değil. Sessiz yapıyorsun yine. La la la la la la la. Sessiz. Ama işte o meleklerin bile duymadığı olunca o zaman, hani tefekkür babında, hani böyle duruyorsun böyle. Bu adam ne duruyor diyorsun. Hindi gibi düşünmüyor herhalde. Bir şey yapıyor ya. Böyle fuzuli hindi gibi düşünenler var. Yoga yapıyorlar. Yoga. Yoga mu? Yoga mı? Bir şey. Ha böyle duruyorlar öküz gibi. Böyle duruyorlar. Ne Allah demek var, ne Bismillah demek var, ne la ilahe illallah demek var. Ne yapıyorsun öyle? İnekleri düşünüyorum. Yani Hindistan işleri ne de inek işleri. E sen efendim, halbuki rabıta yapsaydın, murakabe yapsaydın, 70 kat eftal zikir yapmış olacaktın. Şimdi hindi gibi düşünenler var. Ben onları anlatmıyorum size. Ya neyi anlatıyorum? Tefekkür üzere Allah'ın ayetlerini düşünmek. Rabıta nedir? Mürşidinin yanında olduğunu düşünmek. E mürşidin Allah'ın ayetlerinden. Çünkü salih bir zat veliler, seçilmiş zatlar, onlar Allah'ın nimetleridir. Ayet nimet de manasına geliyor. Mevla bu vezgür ibadena, kullarımızı hatırla diyor Habibine bile. Geçmiş peygamberleri düşün diyor Habibim diyor. Rabıta kitabımda ne deliller var rabıtanın meşruiyetine dair. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bile emrediyor. Vezkuru. Fil kitabı İbrahim. Kitapta İbrahim'i an. Sonra hadi o diyorsun ki Kur'an'da zikret. Peki öbür ayetler vezkuru ibadena. Hülleydi vel absar. Halis kullarımızı, seçkin kullarımızı hatırla. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu emri tutmaz mıydı? Kur'an'daki bütün emirleri tuttu. Ken yanzuru. İla Yunus ebni Mette. Şimdi Yunus'u görür gibiyim. Bak onları düşünüyor. Şurada vadiden geçiyordu, lebbek diyordu, hacca gidiyordu. Şimdi Musa'yı görüyorum burada, şöyle diyorum. Şu tepede çıkmıştı. Bak bakıyor gibiyim. Yani düşünüyor. Düşünmenin çok etkisi var insanın üzerinde. Ama kimi düşüneceksin? Allah'ın ayetlerini düşün. Allah'ı düşünemezsin. Allah'ın şekli yok karşı. Tefekkeru fi mahluk ve la tefekkeru fil halik. Yaratılanları düşünün, yaratanı düşünmeyin. Yaratana şekil veren kafir olur. Onun için tefekkeru fi kulli şey ve la tefekkeru fi zatillah. Her şeyi düşünün, Allah'ın zatını düşünmeyin. Zatı düşürülmez. Demek ki sen tefekkür üzere olsa fikratü saati hayru min ibadet 60 sene. 60 sene namaz kıldın, oruç tuttun gafletle. Hiç Allah aklına gelmedi. Bir an şöyle düşürdün, tefekkür ettin. Bir şey okumuyorsun. Sadece Allah ne büyük Allah diye ayetlerini düşünüyorsun. Gözün açık veya kapalı neyse. Bir anlık tefekkür 60 senelik gafletle ibadetten hayırlıdır. Hadis-i şerif. Onun için sen şimdi eğer ki zikri gizli yapsan, gizli şu demek, iki türlü gizli var. Meleklerin duymadığı, meleklerin duymadığı ancak tefekkür kabilinden olur. Çünkü dilinden geçerse ağzından söylediğini melek duyar. Bu meleklerin bile duymadığı 70 kat eftal olur. Bak onun için 60 senelik ibadetten diyor. Bir vaat 70 senelik ibadetten de geçiyor. Tefsirlerde. Peki o zaman dilinle yaptın bir zikir ama sessiz. Bu da eftal. Ama o meleğin de duymadığı da eftal. Ne kadar derine giderse, Mevla'yı ne kadar gizli zikrederse o kadar eftal. Hayru zikril hafî. Zikirlerin en hayırlısı en gizli olandır. Ama bu adam şimdi gizli bir amel etti. Fakat melekler gördü. Çünkü namaz falan kıldı. Melek nasıl görmeyecek onu? Bu sefer ne yazdılar buna? Dediler ki madem ki bir insan görmedi buna 70 kat katlayın. Ne yaptı şeytan? Gitti geldi, gitti geldi. Hadi bir de, hadi bir de. Bu da onu diyebildi. Bir mecliste birine. Bu sefer ne oldu? Adam onu Allah için yapmasaydı baştan. Zaten ne 70 kat? Bir kat bile yazılmazdı. Bir tane bile yazılmazdı. Demek Allah için yaptığı için yazıldı. E şimdi birine demek de bunun sevabı hepten gider mi? Gitmez. Ama ne gider? Katlamalar gider. Katlamalar neydi? 70 kat ilave artırış vardı. Sen çok seversin öyle katlamalı işleri değil mi? Hesapta, kitapta. Emekli maaş katlamalı verilse mesela. Nerede 70 kat canım işte. %10 ikram oluyor da bayılıyorsun. Değil mi? Çoluğuna çocuğun, torunlarına müjde veriyorsun. Emekli ikramiyen var bu zaman. Bir katlama var bu sefer size bisiklet alacağım falan. Ya? O zaman ikramı seviyorsun. Katlamayı seviyorsun. Şimdi sen bunu şeytan geldi gitti geldi gitti. Dedi sana ki bunu anlat millete. Sana anlattırdı. Sen Allah için yaptığın için sevabın bozulmadı. Ama ne oldu? Katlamalar gitti. Yan gelirler gitti. Ne oldu? Feyyükte bu yazıldı. Yazılır levo kişi için. Alaniyete. Bu amel nasıl yazılır? Alaniyet yazılır. Yani Mevla buyuruyor ki madem bu şeytana uydu. Şeytan gitti geldi. Bunu birilerine dedirtti. Madem dedirtti, bunu açıkta yapmış olarak yazın. Yani açıkta yapmış olarak yazın ne manasına geliyor? Efendim, katlamaları silin. Çünkü açıkta yapan 70 kat katlanmıyor. Katlanmayınca buna açıkta muamelesi yapın. Yani riya yok yine. Gösteriş yapmadı. Gösteriş yapmadığı için ameli hapt olmadı yani, silinmedi. Sadece olanı anlattı yani normal. İşte dün burada şöyle bir olay oldu. Değil mi? Tahta kırıldı, süpürge bozuldu. Desen nasılsa öyle bir şey yani. Haber verdi olayı. Onun için ne yapın? Alaniyet olarak yazın. Yani açıkta yapmış amellere sokun. Çünkü söylediği için açığa çıktı. Katlamalar gitti. Yazık değil mi şimdi? Ve yumha silinir. Hiç duramıyoruz ya. Sanki Allah'ın, sırf Allah'ın gördüğü amellerimiz sanki kimse görmemiş, bilmemiş. Yani bizim Allah'a imanımız çok kıt yani. Çok zayıf. Yakın, şüphesiz iman, görür gibi imanımız çok zayıf. Eğer ki güçlü olsa birinin duymasına hacet görmezdik. Ya kimse görmedi şimdi, görüyor musun? Boşa gitti. Bu ne tehlikeli bir itikat ya. Allah'ın gördüğü yerde kimse görmedi diye düşündürüyor seni. E ağzından desen zaten kafir olursun. Kimse görmedi yani, Allah da mı görmedi? Hani ağzımızdan demiyoruz tabii, Allah gördü biliyoruz. Fakat şuurumuz yok. Bir şey. İnanmak başka bir şey. Konuşmak başka bir şey. Bir de gözle görür gibi inanmak şuuru başka bir şey. Ya ben inanıyorum ki ben ne kadar gizli bir yerde 40 kapıyı kapatsam üstüme beni Allah görüyor. Sen de inanıyorsun, Müslümansın da. Allah'ın görmediği bir yer mi var? Ona inanıyorsun. Peki Allah'ın görmesi yeter mi? Sevap vermek bakımından. E yeter. Zaten kimsenin bir sevabı yok, ne versin. Ondan da inanıyorum. Laf geldiği zaman da aynı böyle konuşuyor muyuz? Konuşuyoruz. Kimse der mi ki ya Allah'ın görmesine fayda eder? Kimse görmedi beni, Allah gördü ama neye yarar? Bunu bir Müslüman demez. Bunun bir Müslüman dese kafir olur. Allah'ın görmesi neye yarar olur mu? Allah zaten bir tek yarayan, faydalı, sevap verecek. Demek ki lafta inancımız doğru, sözümüz doğru. Fakat tatbikatta illa birine diyeyim şunu. E şimdi bunu dememen lazım. De ama bak 70 kat sevabın silindi, kaldı sana bire bir. Veyahut da bire on. Hani bütün amellerde katlama bire on. En azından. Gizlemede 70'e çıkıyor. E şimdi seninki ne oldu? Açık yapılmış muamelesi görüyor. Ve yumha silinir. Tad'ifu ecriyiz. Ecrinin katlaması, sevabı. Küllihi. Katlamanın tümü gitti öyle. 10'u 20'si değil. Hepsi gitti. Kaldı sana 1'e 10. Kaldı sana 1'e 10 yani. Açıkta yaptığın kadar. Yani bu şuura inşallah bu hadis-i şerif bizi erdirir. Bana da bayağı bir şuur veriyor. İnşallah unutmamıştım. Konuşurken hatırlıyorum. Dinlerken aklıma geliyor. Yani yine başıma bir iş geldiği zaman Helima'nın merkep hikayesine dönüyor. Denize düşünce boğuluyoruz. Ya işte bunu deme adama da, geliyor şeytan sana de bunu. Gizli yaptın bir hayır, dediktirecek onu ya. Ya bu hadisi dinlemek ne zaman lazım? İşte o başına o iş, o vesvese geldiği zaman seni frenlemesi lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bütün katlamaların sevabı gider. Ben deli miyim, avanak mıyım? Yani şimdi arkadaş, senin burada bir malın var. Pirinç, buğday, hurma, neyse, çay. Bunu sen satacaksın. Nerede satacaksın? Rize'de satarsan 1 kuruş. Trabzon'a getirsen 10 kuruş. İstanbul pazarında 70 kuruş. Nerede satarsın? Hiç kimse enayilik edip de bunu Rize'de, Trabzon'da satar mı? Ancak bir hesap yapar. Der ki Rize'den Trabzon'a gitsen maliyet, masraf olur. 2 kuruş da masraf olsa yine 7 kuruş kar fazla var. Trabzon tercih eder. Otur hesap eder. Rize nereye, İstanbul nereye? Ben Rize'den İstanbul'a nasıl gideyim şimdi? Ama ondan sonra bir hesap eder. İstanbul'a gitsem ne olur? 5 lira masraf olur. Kalır bana 65 lira fazla. Deli miyim ben? 65 ne demek? 60 senedeki sürümden anca alsın 5-5. E ne olacak o zaman? Kalkar gelir İstanbul'a. Niye bu millet enayi miydi? Gidiyor malını Endonezya'da satıyor. Öbürü Çin'den buraya geliyor. Niye? Kar için daha. E dünyanın karına iman etmişsin de. Parasının tadını almışsın da. Ahirette sana böyle 70 kat katlama var deniliyor. Sen niye bunu boş geçiriyorsun? Senin ahirete imanın olsa, imanın yok demiyorum, gavursun da demiyorum. Yani senin ahirete imanın kavi olsa, yakın olsa, şüphesiz olsa, şuur olsa sende, usturanın ağzına sürülecek kadar sende şuur olsa, sen gece yaptığın, gizli yaptığın, 70 kat sevap kazandığın bir ameli gündüz veya neyse bir vakitte bir adama anlatır mısın? Sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki katlamanın tümü gidiyor. Bu sevap nerede lazım? Ahirette lazım. Bu adama dedin bir şey de ne yaradı? Bir karı var mı? Yok. Ahirette bu nerede çıkacaktı karı bunun? Sevabı ahirette. Ahirette de 70 kat çıkacaktı, sıfıra indi. Enayi misin, deli misin, divane misin? Sen ne anlatıyorsun adama? Hiç adam 70 kat fazla kar edeceği yeri bırakıp da memleketinde bir kuruşa razı olur mu? Enayi midir? Hiç böyle enayi yok. Kendi gücü yetmese, hasta olsa, yaşlı olsa ne yapar? Bir adama verir, ona da 5 kuruş kar verir. O da 5 kuruşun hatırı için fizana gider. Yine der ki, ona 60 da kalsa, 55 de kalsa, buradaki 1'e 5'ten 1'e 10'dan iyidir. Aracılar bile koysak, yine bize 30-40 fazla kalır. Herkes kar peşindedir. Menfaat peşindedir. Ahiret yok mu? Cennet yok mu? Cennetin menfaatleri yok mu? Dereceleri yok mu? Yüksek makamları yok mu? Sen niye aşağıda kalmayı tercih ediyorsun? Neymiş? Falan adama diyeceğim. Falan adama desen ne olur, demesen ne olur? Bu adam bilse ne olur, bilmese ne olur? Bunu senden, sana ne kar var? İşte hava atmak, iftihar etmek, işte kendini beğenmek, ne bileyim bir nevi kibir. Bunların hepsinin bir tarafından şeytan sağdan, soldan, önden, arkadan bir yerden gelirim diyor işte. Yönleri çoktur şeytanın. Buradan kabul görmedi, bu taraftan gelir. Hatta şunu bu ne yapar? Şimdi baktı ki bu adama hava at, estağfurullah dersin şimdi. Kibir, kendi bu, sen bundan büyüksün, estağfurullah. Ya kendini beğenmen lazım ya, kimse gece kalkıp 2 saat namaz kılmaz. Estağfurullah. Hiçbirini dedik tutturamıyor. Sana en son ne der biliyor musun? Öyle de çok güzel şeyleri var. Der ki, şimdi bu adam hiç namaz falan gece kalkıp kılmıyor, teheccüd meheccüd bir şeyden haberi yok. Sen ona kendi kıldığını anlat, teşvik olsun. Teşvik olsun. Ulan sen o makamda mısın? Sen Efendi Hazretleri misin? Efendi Hazretleri de ben şöyle yaptım, şöyle yaptım. Niye anlatır onu? Çünkü Efendi gösteriş yok, bir şey yok. Efendi orada seni teşvik için anlatır. Efendi Hazretleri ömrü hayatında teheccüd kaçırmamış. Bir gün teheccüdü kaçırmış. Sabah iştaktan sonra Hatmi Şerif'ten onu anlatıyor. Kaçırdığını anlatıyor. Çünkü neden? Hayatı boyunca kaçırmadığı için kaçırdığını anlatıyor. Bir kere de anlattığını ben rastladım yani. Ama niye kaçırdığını anlatıyor? Ya diyor bak o kadar üzüldüm ki diyor. Şimdi diyor gece gündüzü halifesidir. Gündüz gecenin halifesidir. Ayet okuyor. Böyle de cealelleyle ve nâre hilfeten limen eraden yezzekkara ve râde şükura. Zikretmek isteyene, şükretmek isteyene, vaaz almak, ibret almak, düşünmek isteyene Allah geceyi gündüzü birbirinin yerine halef yaptı. Onun için gece namazını kaçırdım. Bak şimdi iştiraktan sonra gece ne kadar kılıyordum? 12 rekat mesela. Ne kadar uzun okuyordum? 2 saat mesela. Efendi öyleydi çünkü. Ben diyor şimdi bu namazı iştiraktan sonra kılacağım dedi. Bakın görün dedi. Gece kaçırdım ya dedi. Kazası olmaz dedi. Farz değil, vacip değil ama dedi. Evliya Allah böyle yaparlardı. Devam etmek için yerini dolduracağım dedi. Rekatların. Eksiğim kalmasın nafileden. Bizim farzlardan eksik gidiyor. Nafileden. Şimdi efendi bunu anlattı. Çünkü ömrü boyu teheccüd kaçırma, bir kere kaçırmış. Onunla da bir ders olsun yani. Şimdi şeytan sana da gelir de. Ya şimdi sen çok uzun okudun ya Yasin'le Tebarekeyle Kıtanma. Çok uzun okumuş. Millet bir rekatta bir cüz okuyor, iki cüz okuyor. Bu da 6 sayfa Yasin okudu diye. Az daha internete Google'a atacak. Efendim YouTube'a şey çekecek koyacak. Oo arkadaşlar büyük iş oldu. Ne iş oldu? Ben Yasin'le teheccüd kıldım. Zaten Yasin ezbere bilen de çok az. Onun için hava atılabilir tabii Yasin'den bu zamanda da. Adam mı kaldı şimdi? Eskiden deseydin ki Yasin'le teheccüd kıldım. Adam sana derdi. Hadi git işine. Ben de efendim Bekara'yla kıldım. Yasin 6 sayfa Bekara. Bekara 2,5 cüz. 50 sayfa. Eskiden deseydin ki ben bu gece teheccüde Yasin okudum. Herkes derdi ki o kadar mı okudun? Ayıp. Öbürü derdi ki ben Bekara'yı okudum. Öbürü derdi ki ben Ali İmran'ı da ekledim ikinci rekata. Öyleydi yani. Şimdi Yasin okudum desem bile millet Adam zaten herkes otomataya bağlamış. İnna atayna kulü vallahi. Teheccüdü de inna atayna hala kılıyor. Adamın başka suresi de yok. Bilse de tembel. Şimdi hava atardı. Şimdi sen adama diyor ki, şimdi şeytan gelir, oradan giremez, buradan çıkamaz. Sonunda der ki, de ona ki, işte efendim, ya ben tabii amelimi sana söylemek için demiyorum, estağfurullah, haşa falan. Teşvik olsun diye ben söylüyorum, teşvik olsun. Yani sen de heveslen de kıl. Şeytan sana en sonunda buradan girer. Der ki, zaten amelinin gizliliği bozulmaz. Sen onu da namaza heveslendirmek için yaptığın için hem senin sevabın artar der. Seni kandırır. Ey gidi nefis, ey gidi şeytan. Biri içeriden, biri dışarıdan. Gemiyi deldirmeye çalışıyor. Allah'ımıza sığındık. Şimdi yetmedi. Niye yetmedi? Burayı ben, bu hadis-i şerifi ilk bu şekilde düşünüyorum ve mülahaza ediyorum. Bundan sonra bu iş beni biraz sardı yani. Benim kafama aklımı getirdi başıma. Bana biraz dank ettirecek bundan sonra. Öyle düşünüyorum. Düşünmem lazım. Zerre kadar aklım varsa, mantığım varsa, kar zarar hesabım varsa, ahirete imanım varsa, şuurum varsa. Ey Müslüman kardeşim, sana da böyle yapacağını düşünüyorum. Çünkü bak ne oluyor şimdi. İş bitmedi ki. Sümme ondan sonra la yezalu. Gelir gider, gelir gider. Eşşeytanü şeytan bir adama. Ne olduysa da 70 kat gitti sen daha. Dur da. Geldik ha buraya. 1'e 10 kaldı veya 1'e 1 kaldı. Daha ne istiyorsun? Şeytan durur mu ya seni batırmadan? Seni cehenneme attırmadan durur mu? Sen şimdi 1'e 1 de olsa 1'e 10 da olsa cennete gideceksin. Şeytan işine gelir mi? Şeytan ne yapacak? İntikam alacak. Adama gelir gider. Bir o adama. Hatta ki gezküre o adam anlatsın diye. O gizli amelini. Linnâsi insanlara. Esyaniyete. İkinci kere. Ulan bir kere dedik işte yetti daha. Cık. Ya der ki orada 3 kişi vardı duymadı. O sonra onlar da mübarek hiç kimseye anlatmıyorlar. Bir eli sessiz ketum adamlar. Bak şu adam var ya buna zaten söyle gazeteye ilan vermeye lüzum yok. Ha buna söyle bu bütün millete yer. Aa falan kişi var ya. Dün gece Yasin'le teheccüd kılmış. Maşallah ne takva adam ya. Bu yayar. Bazı insanlar hakikaten ayaklı gazete gibidir. Şimdi şeytan ona gelir der. Ya senin de dediğin ama birkaç kişilere boşa gitti gibi geliyor bana. Niye der ki kimseye anlatmıyorlar ya. Ne olacak yayılmadı. Ya yayılmazsa yayılmasın. Estağfurullah şudur budur. Önden gelir arkadan sağdan soldan bir bahaneyle ne olacak. Şimdi peki ikinci defa anlattırsaydı. Bu ikinci defa anlatmasıyla bu adamın zaten katlamaları gitti. Nereden gitti katlamaları? Katlamaları 70'ten indi. 1'e 10'a 1'e 1'e neyse indi. Peki riyaya girdi mi bu adam? Girmedi. Ameli hapt oldu mu? Sıfır oldu mu? Olmadı. Ama şeytanın da bundan hoşnut olmadı. Şeytan şimdi bunu ne yaptıracak? Sıfıra indirmek de kalmaz. Şeytan bunu günaha sokturmaya çalışıyor şimdi. Öbür sol tarafa geçirtmeye çalışıyor. Sen şeytanın hesaplarını bilir misin? Masa başında Yahudinin yaptığı hesapları bile şeytan yaptırıyor. Düşünsene. Sen diyorsun ki Mossad, CIA, dünyanın gavurları ne akıllı, ne fikirli, ne plancı. Ulan onların hepsinin masasında şeytan var. Orada geliyor. Kimine insan kılığına girer. Şeyh-i Necdi gibi Darun Nedve'ye geldi. Kimine de vesveseyle gelir. Tak adama bir proje. Adam arkadaşlar bu iş bitmiştir. Ne oldu? Suriye'nin işi bitti. Türkiye'nin işi bitti. Kürt devleti kuruldu. PKK nasıl oldu? Bir plan. Hay aklında yaşa derler. Yahudiler, Siyonistler birbirine. Mossadlar, Şalim. Ya sen... Nereden aklına geldi bu? Bak şöyle şöyle şöyle yaparsak şimdi Türkiye'ye ne oyunlar oynandı? İşte görürüz. PKK, HDP, siyaset, çözüm süreci, bilmem ne, PYD, IŞİD, sen söyle sen eşit demiş. Vaaz ettik, ettik, ettik. Hiçbir şey anlatamadık. Boşuna konuştuk. Kendimiz konuştuk, kendimiz dinledik. En nihayetinde sınırda Kürt devleti PYD kuruluyor. Gözümüz göre göre. 30 senedir asla olamaz hikayeler. Necip Türk milletinin ulu liderleri, atmasyonlar serbestti ya. Ne oldu şimdi? Geldi dibimize kuruldu. Şimdi ne olacak? Tangonlar, kantonlar, mantonlar birleştirilmesi lazım. Bunun için de Türkmen Dağı'nı boşaltmak lazım. Hemen oradan Bayırbucak Türkmenlerine iki bomba. Oradan Rusya geldi, oradan Çin geldi. İran zaten hiç gitmiyor. Tümden geldi, temelli geldi. Allah'ın laneti üzerlerine olsun Şia'nın. Ve bizim devletimizi bölmek üzereler. Şimdi bu planları kim yaptırıyor diyorsun sen? Mossad yapıyor, Şia yapıyor, Siyonist yapıyor. Yahu insanın aklı bu kadar oyuna yeter mi? Yine vesvese yollu bu projeleri şeytan birilerinin içine ilka ediyor. Hoca bende delilim var mı? Var. Ve inne şeyatine, şüphesiz şeytanlar, leyuhune ila evliyahim, dostlarına vesvese verirler, liyucadilukum. Onların, şeytanların dostları kim? Yahudi, Mossad, Şia, Amerika, Rusya, Vatikan. İşte şeytanlar dostlarına vesvese verirler. Hatta vahiy diyor yani. Manası vesvese tabii burada. Yani gizli işaret verirler. Niçin yücadilukum? Sizinle çekişsinler diye. Savaşsınlar diye. Bak ayet okuyorum sana ya. Sizinle mücadele et. Mücadele ne demek? Mücadele, tartışma, savaş. İşte sizinle tartışmaları için dostlarına ilham ederler. İlham derken meleğe ilham diyelim. Buna vesvese diyelim. İlka diyelim. İlka derler. Ne oldu bu sefer? Bak aklımıza gelmeyen başımıza geldi. İki kişi kavga eder gibi. Bir de baktın. Efendim Nasrettin Hoca'nın kapısında patırtı gürüldü. Ya hanım dedi şunları bir ayırayım bakayım. Kapıda kavga çıktı. Hava da çok soğuk idi. Bunlar da yorgansızmışlar. Meğer yorgan lazım bunlara. Üşüyormuşlar. Nasrettin Hoca da üzerine yorganı kalın şeyleri efendim çulladı. İndi aşağı. Bunlar aldılar şeyi. Hocanın sırtındaki işte neyse yorganı falan. Kaçtı gittiler. Geldi bu dışarı yorgan da yok üstünde. Hanım dedi ki hoca ne oldu yorgan nerede? Dedi hanım yorgan gitti kavga bitti dedi. Ne demek istedi? Meğer dolap çevirmiş de tiyatro yapıyormuşlar. Bizim yorganı göze kestirmişler dedi. Kavga dedi numa tiyatroymuş. Şimdi bir de baktın Türkiye bölünse 10 vilayet gitti Kürdistan kuruldu. Aa IŞİD nerede? Bitti. IŞİD'i göremiyoruz. PKK nerede? Bitti. PYD nerede? Bitti. Aa, bu kadar burada çete vardı. El-Kaide nerede? Bitti. En-Nusra nerede? Bitti. Bir şey yok. Yorgan gitti. Kavga bitti. Çünkü mesele Türkiye'yi bölüp yani Suriye, Irak, İran onlar için kolay lokma. Türkiye'ye çetin lokma. İşte 100 senedir uğraşıyorlar. Şeytanlar dostlarına akıl verirler. Sizinle tartışsınlar. Yani seni beni mi kandıramayacak arkadaş? Bütün dünyanın gavurunu şeytan yönetiyor yani. İblis. Aleyhillah. Allah'a sığınmaktan başka çare yok. Şeytan Allah'ın köpeğidir. Köpekle uğraşırsan ısırır seni. Şeytana lanet okumakla sevap kazanılmaz. Şeytana lanet okumakta da hayır yok. Lanetli şeytan, melun şeytan. Allah lanet etsin 100 kere lanetullah ala iblis çek. Bir sevap kazanamazsın. Çünkü Allah Teala sana şeytana lanet okumak diye bir zikir vermedi. Şeytan Allah'ın köpeğidir ne demek? Sen sahibine dersen ki ey Allah'ım sen bunu üzerimden çek. Mevla hemen onu çekebilir. Nasıl ki sen azman bir köpekle uğraşabilir misin? Biz Kars'ta bir kere gittik. Benzincide durduk. Abdeste girdiler. Ben arabada duruyorum. Benzincide korktu. Terör merör var o zaman 80'lerde. Yeni başlamış PKK'lar. Ebu Hasan Harkane'ye gidiyor. Bir ışıkları kesti bir anda. Yani bir araba durdu ya öyle duruyor orada abdest alıyoruz. Benzin de almadık diye şüphelendi bizden. Dedi bu ne duruyor burada? Bir kesti ışıkları. Bir de saldı köpekleri. İyi ki dedim arabadaymış. Bizim Hacı Cevdet rahmetli haladan çıkamıyor. Kaldı halada. Hacı dedi, Hacı dedi. O bağırıyor bize, biz bağırıyoruz ona. Şu kadar kamı. Köpeğin boyu arabaya gelmiş. Biz araba jip değil tabii. Normal taksi. Köpeğin boyu ha böyle kafamın hizasında. Ben burada oturuyorum arabada. Köpek ha burada. Ya arkadaş nasıl inilir? Nasıl çıkılır? Adam kaldı tuvaletten çıkamıyor. Birimizin aklına geldi. Mustafa abiyle mi gitmiştik? Ne? Açtı hafif camı. Bir ıslık çaldı, bir bağırdı. Biz terörist değiliz, biz hacıyız, hocayız. Şuyuz, buyuz, bağırıyor şeye. Dedi ki köpekleri çek diyoruz yani. Neyse orada duruyoruz. Bir ıslık çaldı şeye. Pıst dedi neyse işte ıslık çalamam ben ıslık çalmayı bilmiyorum. Herif bir ıslık çaldı, bütün köpekler gitti. Şimdi biz arabadan inseydik o köpeklerle boğuşmaya girişseydik. Nasıl köpekler biliyor musun? Katır kadar. Ben bu köpekleri ne yapabilirim? Hacı dede ne yapacak adam kaldı helada rahmetullahi aleyh. İşte sahibine seslendik. Bir ıslıklan tek köpekleri çekti. Şimdi sen şeytanla uğraşamazsın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'a sığınmak lazım. Günde 10 kere Euzubillahissemi'ilalimi mineşşeytanirracim. O dualarım kitabının arka verisinde şeytan bölümünde sığınma ve korunma dualarında neler var neler. Camiye girerken, camiden çıkar. Mesela Allah'ım ne euzubike min iblise ve cünni. Sabaha girerken, sabahtan çıkarken. Euzubillahilazim. Ve sultanil kadim mineşşeytanirracim. Hep dokunamıyor, bitti o gün. Garantiye girdin. Şimdi dolu kitapta o dualarım kitabın hazineleri. Son tarafında şeytan Ş harfinde, alfabetik firiste. O Allah'a sığınırsan o Allah'ın köpeğidir. Mevla ne buyur? Dokunma bu kuluma. İş mi? İş bitti. Sen boğuşmaya kalkarsan neye benzedi? Bizim o köpeklerle arabadan isek boğuşmamıza benzedi. Bir ısırır bizi, işimizi bitirir. Onun için şeytan levu fi dalaleti meydan derdi Efendi Hazretleri. Yani saptırma işinde çok geniş meydanı var. Sahası geniş melunun. Sen Allah'a sığın. Mevla'dan biler şey. Şimdi bu adama ikinci defa şeytan geldi gitti geldi gitti. Ne yaptırmak istedi? Bir daha söylettirmek istedi şeyi. Yani gizli yaptığı amel 70 kat katlamış amel. Bir kere söyletti millete, katlamalarını sildirdi. Yine rahat etmedi. Bir daha söyledi. Dedi ki millet duymadı, o dinleyen yaymadı falan falan falan. Ama peki ikinciye üçüncüye bu adam bir daha deseydi diyecek olsa şimdi. Bu adam gösteriş için yapmadıktan sonra bunu Allah için gizli yapmış zaten. Bunun ameli silinir mi? Silinmez. Riyaya girer mi? Girmez. Sol tarafa yazılır mı? Döner mi? Dönmez. Şeytanın da bu işine gelmez. Ne yaptı? Şeytan istedi ki ve yuhibbu o adam istesin. Neyi? En 100 kere anılmasını. Bihi o yaptığı gizli amelle. Daha ve yuhmede övülmesini. Beğenilmesini. Aleyhi o amelden dolayı. Bu sefer onun içine ne getirdi? Dedi işte o dinleyen çok anlatmadı, çok yayılmadı falan falan. Şimdi sen bunlara söyle ki olsun söyleyeyim niye? İşte sen bunlara söylersen yayılır dağılır ne olur? Millet seni metheder. İşi nereye çevirdi? Yayılmanın faydası ne? Millet para verdiği yok zaten. Sabaha kadar namaz kılsam kimse bana sabahleyin para getirmez. Millete desem ki ben bu sabah 40 rekat kıldım hesabıma şu kadar yatırın. Bana mı kıldın derler. Kimse para vermezler. O zaman bunun karı nerede? İşte millet methetsin, beğensin. Ne mübarek adam desin, ne takva falan filan. Şeytan buradan ona ikinci girişimi yaptı. Feyumha. Sonunda bu adama ikinci balonu da patlattırdı. İnsanlara söylettirdi ama ne niyetle? Hiç değişti. Hepten beni beğenin, bana hürmet edin, beni methedin, benden bahsedin. Şanım, şerefim, itibarım yürüsün. Takva diye ismim anılsın ve yayılsın. Bu niyetle söyletince fevümha silinir milel alaniyeti. Mevla buyuruyor ki bu adamın yaptığı amel amellikten çıktı. Gizlilikten çıktı zaten. Şirik amellikten de çıktı. Niçin? Biz yazmıştık açık işlenen amele. Açık işlenen amelde Allah rızası olursa olur. Bu adam istedi ki millet beni beğensin. Bu sefer ne oldu? Alani yapılan salih amel olmaktan da silindi. Ve yüktebe yazıldı riyaen. Bu girdi gösteriş yazıldı. Çünkü neden o adamın içine ne soktu şeytan? Anlat anlat yayılsın ikinciye üçüncüye. Herkes seni methetsin. İş gitti çıktı çığırından. Onun için fettekallâhe Allah'tan Celle Celaluhu sakınmış olur. Kim sakınmış olur? İmru'un bir kimse ki bakayım öbür rivayetinde belki lafız farkı olabilir mi diye düşünüyorum evet. Evet aynı şey. Fettekallâhe Allah'tan sakınmış olur. Sevabını korumuş olur. Amelini muhafaza etmiş olur. İmru'un bir kişi ki sâne kurt korudu dînehu dinin. Bir adam dinini gösterişten, ibadetini aleni olmaktan, şeytanın vesveselerinden. Yani vesvese gelir geçer. Onda sorun yok. Vesveseye uymak sorun. Dedi sana ki anlat. Anlatmadın. Vesvese geldi gitti. Harp devam ediyor. İkinciye geldi beşinciye gitti. Sen şimdi orada gösteriş yapmadıktan sonra, millete anlatmadıktan sonra, yaydırmadıktan sonra sana şeytanın zararı yok. Dinini korumak ne demek? Yani vesveseye uymamak demek. Yoksa vesveseye gelmez demek değil. Sahabeye de en çok vesvese geliyordu. En fazla vesvese en takva sahiplerine gelir. Hırsız boş eve girer mi? O zaman dinini koruyan adam, ibadetini muhafaza eden adam Allah'tan sakınmış olur. Efendim, dinini korumak isteyen kişi Allah'tan korksun manasına da gelebilir. Tabii geriden tersten okursak, haramdan sakınsın, riyadan sakınsın. Ve inne riya, çünkü gösteriş şirkün. Desinler, beğensinler, işitsinler, methetsinler, ansınlar, andırsınlar, anlatsınlar, yaysınlar, dağıtsınlar. Hepsi riyanın şubeleridir ve gösteriş şirktir. Adamı dinden çıkarmaz ama ibadetlerini kabul olunmaktan defterinden çıkarır. Sevap defterinden çıkarır, günah defterine yazdırır ve Allah'a gizlice ortak koşmak manası taşır. Bundan dolayı bir ibadet yapmaktan daha zor neymiş? Korumak. Teheccüd kılmak zor. Gece uyanmak zor. Hele bir saat iki saat ayakta kıyam zor. Zor. 50 tavaf zor. Hele 3-5 günde daha zor. Ama sonra onu yaymamak, anlatmamak, riyaya sokmamak daha zor. Çünkü şeytan durdurmaz yani. Ya 50 tavaf yapmışsın söylemiyorsun arkadaş ya. Ya dursun. Ya illa söylemek lazım. Ya söylemeyeceğim. Söyle, söylemem, söyle, söylemem. Ya boşa gitti ya. Niye boşa? Ulan 50 tavaf kim yapmış 5 günde be? Gelmişsiniz bir grup adam. Desene bunu. Demem dediğin zaman bu çok zor ha. Bu çok zor. 50 tavaf 50 kişi yapar da demeyen 5 kişi çıkmaz. Çünkü neden? 50'yi yapmayı becerir, korumayı beceremez. Bu daha zor. Çünkü şeytan ona illa söylettirene kadar baskı yapar. Böyle işte bu söylemenin de usulleri var. İşte demin dediğim şeytanın çok güzel efendim riya usulleri var. İnsanlara öğretmiş falan. Şimdi kendisi ben 50 tavaf yaptım kabak gibi demez. Yine de ya havada çok sıcak, tavaf da çok zor oluyor. Arkadaşlar çok da izdiham var ha. Evet evet çok kalabalık. Ya ulan bir tavaf bir saat sürüyor ya. Eskiden 5 dakikada yapardık falan. Hakikaten ya falan falan. Konuyu oradan açar falan. Getirir getirir getirir getirir. Ondan sonra adam der ki dün 2 tavafı ben der işte 2 saatte zor yaptım. Öbürü der ki ben de 5 tavafı zor yaptım. Falan falan. Sen kaç tavaf yaptın? Ben kaç tavaf yaptım? Yani öyle kabak gibi gelip de bazıları kabak gibi. Dün gece 50 tavaf yaptım. Bu tam salak yani. Bunda riyakar da olmaz. Bu manyak. Öyle kabak gibi olmaz. Evladım bak riya yapacaksan usulleri var. Sıcaktan, soğuktan, kalabalıktan, izdihamdan getireceksin, götüreceksin. Lafı gediğine koyacaksın. Ondan sonra da adam diyecek. Sen kaç tavaf yaptın sorma sahip işte. O da diyecek ya 10 tavaf zor yaptım. O da İşte öbürü bir şey diyecek, bu hiç demeyecek yine falan. Sen kaç tavaf yaptın? İşte Allah kabul etsin, yaptın birkaç tavaf falan. O yine ona ısrar edecek, o ona baskı yapacak, o ona demeyecek falan filan. O birkaç kere göya şeytana direniyorum numaraları falan da çekecek falan. En sonunda baklayı çıkaracak. Allah kabul ederse işte 50 tavaf nasip oldu falan. Ondan sonra bir de şöyle de ekleyecek. Ya kabul olunduk mu olunmadık mı belli değil zaten. 50 yaptık ama ya Allah kabul etmezse onun için de korkuyorum bir taraftan falan filan. Hemen millet diyecek hiç de riya yapmıyor. Kabul olunmaz diye de korkuyor. Ne mübarek adam. Bak bak bak kaç yerden iğneledi görüyor musun? Çift dikiş, üç dikiş, dört dikiş. Yani riya da demesinler diye önlemini de alıyor. Böyle de diyecek ulan arkadan hani diyecek. Ne gösterişçi adam. 50 tavaf yapmış. Bize mi duyurmaya yapmış? Falan filan. Diyecek öbürü de savunacak onu. Diyecek ki ya ama arkadaş öyle deme şimdi işte. Laf gelişi söyledi ama arkadan ne dedi? Belki de kabul olunmamışımdır. Kabul olunmayınca ne malum. Hani şöyle şiir de okuyacak falan. İbadet çokluğuna itibar yoktur kulundan hali hoşlanmayınca falan. Bir de edebiyatlar da yapacak falan. Ya diyecek adam yani öyle söyledi ama adam hava atmadı ki bize ya. Belki de reddolundum diye tevazu da gösterdi. Onun için boşver bu mürahi diyemeyiz falan ama Mevla biliyor arkadaşım kimin ne planlar içinde oldu. Ulan. Bu şeytan var ya. Yahudi akıl öğretir diyorum ya sana. Onun için sana da ne planlar öğretir. Bir 50 tavafı dedirtmek için ne diller döktürür. Ne efendim şerhler getirtirir peşine. Ondan sonra neticede senin millet tarafından methedilmek istemeni sağlar. O amelini katlamayı bırak. Gösterişler riyalar defterine geçirir. Ve Allah muhafaza gizli şirke düşürür. Onun için ben size devamlı diyorum dualarım kitabında. Burada da gelecek 266-267. sayfa. Benim dualarım kitabı. 266-267. Gizli şirkten, veriyadan sakınmak isteyen. Küçüğünden, büyüğünden uzaklaşmak isteyen. Şirkin gizlisini, küçüğünü, büyüğünü, açığını, hepsini kalbinden sildirmek isteyen bu duayı okusun. Bir rivayet üç kere, bir kuvvetli rivayetlerde bir kere de yetiyor. Allah'ım ne'udübüke en üstüdeki bir keşe emen alem ve estağfiruke lima la alem. Ne kadar kısa ama çok büyük manası var. Manayı mutlaka kitaptan mülahaza edin. Manayı düşünmeden lafızlarda huzur olmaz. Manayı düşünerek bunu okuyun. Yani bir diyor hadis-i şerif ama sen üç oku, beş oku ya. İçine bir şirk geldi, bir gizli riya. Acaba geldi bir şüphe vesvese, hemen oku ya. Bu çok sahip bir hadis-i şerif. Bizim bu tergib-i terib hadisleri ders başlayalı belki üç ay geçti. Bu kadar hadis okuduk. Hepsi şirkten ve riyadan bahsediyor. Ve bundan kurtuluşun tek yolu size öğreteyim mi bu duayı buyurdu. Yakında burada da gelecek. Dualarım kitabı 266-267'de. Rabbim okumaya, amel etmeye muvaffak eyle. Amin. Sallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.